działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Szczegóły są dopinane. Koreańskie czołgi będą produkowane przez polską zbrojeniówkę. Unijni ambasadorowie wstępnie zgodzili się na 14. pakiet sankcji wobec Rosji. Dziś początek astronomicznego lata. Jutro wraz z ostatnim dniem szkoły zacznie się to kalendarzowe. Czołgi K2 będą produkowane przez polskie zakłady zbrojeniowe, poinformował szef MON. Transfer technologii i polonizacja południowo-koreańskich czołgów był jednym z głównych tematów spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony Korei Południowej Shin Won-sikiem. Wicepremier przekazał, że Polska ma potwierdzenie współpracy z Koreą w tym obszarze. Pan minister zobowiązał się też do rozmów z firmami koreańskimi, żeby tu nie było żadnej zbędnej zwłoki. Trzeba to zrobić jak najszybciej, żebyśmy już drugą umowę wykonawczą na zakup 180 czołgów, żeby już część z nich oczywiście była wyprodukowana w Polsce. To jest cel, który sobie stawiamy. Będą też kolejne umowy wykonawcze dotyczące południowo-koreańskiego uzbrojenia. To efekt wcześniejszych podpisanych umów na czołgi K2 właśnie, armatochaubice K9, wyrzutnie rakietowe Chunmu i samoloty FA-50. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powoła pełnomocnika do spraw bezpiecznej łączności rządowej. Zostanie nim generał Krzysztof Bondarek. Minister Spraw Wewnętrznych Tomasz Siemoniak podkreślił, że bezpieczna łączność jest konieczna dla sprawnego działania państwa. Bez bezpiecznej łączności rządowej, co jest wielkim przedsięwzięciem obejmującym wszelkie struktury, wszelkie służby, nie sposób sobie wyobrazić działanie państwa. Słyszymy, wiemy o cyberatakach, o różnych działaniach, więc wydaje mi się to absolutnie niezbędne. Będzie to kosztowne, będzie to trwało lata, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy tego wysiłku nie podjęli, bo od tego bardzo wiele zależy. Minister Siemoniak dodał, że system bezpiecznej łączności rządowej będzie budowany m.in. o doświadczenia władz Ukrainy w starciu z Rosją. Jest wstępna zgoda unijnych ambasadorów na 14. pakiet sankcji wobec Rosji. Po sfinalizowaniu procedur restrykcje zostaną opublikowane w dzienniku urzędowym i oficjalnie wejdą w życie. A co jest w 14. pakiecie sankcji? O tym Beata Połomecka. Unia po raz pierwszy uderza w sektor gazowy i zakazuje przeładunku w europejskich portach rosyjskiego gazu skroplonego. Ponadto Unia bierze na celownik część statków z tzw. floty cieni, która przewozi rosyjską ropę, łamiąc wcześniejsze unijne sankcje. Jest również zakaz importu helu. Także zakaz działalności na terenie Unii firm transportowych, które w co najmniej 1/4 są własnością Rosjan, a partie polityczne, fundacje czy organizacje pozarządowe i ośrodki badawcze nie mogą otrzymywać finansowania z Rosji. Komisja Europejska proponowała w maju jeszcze sankcje na Białoruś, to znaczy dostosowanie ich do tych, które zostały nałożone na Rosję. Jednak, jak ustaliłam, w tej sprawie negocjacje nieco spowolniły. Zdecydowano więc, że sankcje na reżim w Mińsku zostaną wyłączone z 14. pakietu sankcji wobec Rosji i będą negocjowane później. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Liczba uchodźców na całym świecie przekroczyła 120 milionów. W ostatnich 10 latach liczba ta wzrosła trzykrotnie. Są to osoby, które zostały przymusowo przesiedlone z powodu wojen, prześladowań bądź przemocy. W obchodzonym dziś Światowym Dniu Uchodźcy Sofia Bakshir z Ukrainy wspomina, że przyjechała do Polski 2 marca 2022 roku. Było bardzo trudno wytrzymać to psychicznie, bo byłam bardzo przywiązana do swojego domu. Przyjechałam z Ukrainy tylko z mamą i siostrą, nikogo więcej tam nie ma. Za te 2 lata żadnego razu nie byłam na Ukrainie. I ja już po prostu tak sobie w głowie zbudowałam tą myśl, że po prostu już tam nie ma domu. Po prostu zapomnij, żeby to nie bolało. W tym roku Światowy Dzień Uchodźcy jest organizowany pod hasłem „Dla świata, w którym uchodźcy są mile widziani”. O 22.51 dokładnie słońce wejdzie w znak raka i zacznie się astronomiczne lato. W pogodzie zaczęło się zdecydowanie wcześniej. Nasza reporterka sprawdziła, jak pierwszy dzień lata wygląda w Świnoujściu.

ale sferycznie kołysze to super trio Panda Bear, Sonic Boom i do tego jeszcze Adrian Sherwood, który maczał w tym utworze swoje producenckie paluszki. A Adrian Sherwood pojawia się nie bez powodu dzisiaj w Terra Kultura, ponieważ teraz właśnie mkniemy na pewien festiwal, na którym Adrian Sherwood, ten genialny, fantastyczny producent, się pojawi. I mam nadzieję, że z nami jest już Agnieszka Wojciechowska. Halo Lublin, halo Lublin. Halo, halo, dzień dobry, jestem. Wspaniale. Adrian Sherwood na festiwalu Wschód Kultury, inne brzmienia od 27 czerwca, ruszacie z kopytka. To jest bardzo dobra wiadomość. Sporo było w zeszłym tygodniu o Wschodzie Kultury, ale uważam, że inne brzmienia w ogóle zasługują na to, żeby też opowiedzieć o nich oddzielnie, ponieważ ten festiwal konsekwentnie od lat budujecie tak, żeby pokazać nam to, co świeże, to, co niezależne, to, co nowe i to, co często dla nas jest nieznane. Ale to chyba nie jest przykład Adriana Sherwooda. Oj, to zdecydowanie nie jest ten przykład, bo Adrian akurat jest artystą bardzo dobrze znanym. Adrian pojawi się w Lublinie w tym roku w bardzo wielu odsłonach, ponieważ mamy taką tradycję, że każdego roku prezentujemy jedną wybraną wytwórnię muzyczną. No i w tym roku jest to właśnie Onew Sounds, czyli wytwórnia, którą na przełomie lat 70. i 80. założył właśnie, powołał do życia Adrian Sherwood. Adrian Sherwood wystąpi zarówno jako muzyk ze swoim własnym DJ setem, ze swoją własną selekcją, ale pojawi się też jako akustyk na koncercie jednego z flagowych zespołów, które Onew Sound wydaje i który związany jest z historią tej wyjątkowej wytwórni, czyli African Head Charge. Ale z Adrianem będzie można też porozmawiać, ponieważ przygotowaliśmy bardzo ciekawą wystawę poświęconą wytwórni i w zasadzie to jej wielu polskim kontekstom. Odbędzie się też spotkanie i doroczna już tradycja, czyli taka wymiana, dyskusja o tym, jak niezależne wytwórnie funkcjonują, radzą sobie na przestrzeni lat, jak wygląda ich historia, jak jawi się teraźniejszość i przyszłość. I to są bardzo intrygujące tematy. Ja tylko przypomnę tym, którzy na przykład chcieliby się wybrać na festiwal Wschód Kultury, inne brzmienia. Festiwal startuje 27 czerwca w czwartek i Adrian Sherwood dokładnie tego dnia o godzinie 22, przynajmniej taka jest zapowiedź, pojawi się tak, na scenie. Wszystko się zgadza. Trzymam kciuki, żeby się pojawił. Natomiast to, o czym wspomniałaś, dyskusje, rozmowy, debaty, ale cały też ten program, który jest pozamuzyczny, jest równie ważny. To jest taka sytuacja, kiedy zmierzając do was, wchodząc w takie bardzo ładne okoliczności przyrody, bo festiwal umieszczony jest w bardzo ciekawym terenie. Tak, tak. Festiwal jest z jednej strony w ścisłym centrum miasta, z drugiej to taka oaza zieleni, ponieważ znajduje się to na błoniach, wszystko się znajduje na błoniach pod zamkiem, pomiędzy zamkiem a lubelskim Starym Miastem i to jest naprawdę piękne miejsce. Piękne miejsce, ale też takie miejsce, które pozwoli z jednej strony chłonąć nam to, co dla nas przygotowaliście, z drugiej po prostu czasem odpocząć, odetchnąć, czy posłuchać sobie koncertów z oddali. Ja nie wiem, czy do tego zachęcamy, czy nie, bo z muzyką dobrze iść blisko, ramię w ramię, ale ruszajmy też tym takim szlakiem jeszcze muzycznym, ponieważ oczywiście wszystko możemy sobie sprawdzić na stronie www.innebrzmienia.com. Więc nie ma co opowiadać o wszystkich wykonawcach i wykonawczyniach. Natomiast kogo szczególnie jeszcze byś poleciła, żeby zachęcić nas do tego, żebyśmy przyjechali do Lublina, jednocześnie pokazując ten wasz rys festiwalowy i line-up, który bardzo od lat konsekwentnie budujecie? Festiwal jest oczywiście bardzo różnorodny, więc o wytwórni Onew Sound, Adrianie Sherwoodzie wspomniałam i tutaj mamy jakby jedną część tegorocznych prezentacji, ale jednym z bardzo ciekawych artystów, którego koncertu nie można odpuścić, jest na przykład Lubomir Melnyk. To może być naprawdę fajne przeżycie, ponieważ rzadko zdarzają się muzycy klasyczni w sytuacji alternatywnych festiwali, a to jest muzyk wyjątkowy. Uznawany jest za jednego z absolutnie najszybszych artystów, który potrafi wydobyć ze swojego fortepianu dźwięki, których nikt inny nie potrafi wydobyć. Ja bardzo też polecam koncert Ruins Zoo, ponieważ jest to unikatowa sytuacja, kiedy artyści z dwóch bardzo uznanych składów, czyli Ruins i Zoo, wystąpią wspólnie, ale nie wspólnie jedni po drugich, tylko wspólnie na jednej scenie, przygotowując specjalny repertuar, dokładnie tak. Bardzo ciekawie zapowiada się koncert nowojorskiego mistrza gitary Jonathana Gatta, który jest człowiekiem nieobliczalnym muzycznie, po nim można się spodziewać naprawdę wszystkiego, bo z jednej strony jest wirtuozem, wspaniałym muzykiem, z drugiej strony ma niesamowitą wyobraźnię i niesamowitą energię. Także to będzie na pewno bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Ja też zachęcam do takich udziału w takich koncertach, których nie będzie można doświadczyć nigdzie indziej, a już na pewno nie w najbliższym czasie. Więc polecam też Marka Pospieszalskiego ze specjalnymi gościniami. Skład Marka, czyli oktet, zostanie poszerzony, repertuar też nieco zmodyfikowany pod kątem festiwalu, także to wydarzenie w niedzielę. Bardzo ciekawy koncert, zapewne zagra zespół kanadyjski Alex Henry Foster. To też ciekawe spotkanie z takim trochę bardziej mrocznym, rockowym graniem, trochę cave'owskim. Bardzo ciekawy artysta, bardzo dobrze zapowiada się to wydarzenie. No i oczywiście można tak bardzo długo, ja też bardzo się cieszę na koncert Haliny Rice. To jest brytyjska artystka specjalizująca się z jednej strony w muzyce elektronicznej, z drugiej strony to są takie live-akty, które też są w odpowiedni sposób oprawione wizualnie, a poza tym jest to po prostu bardzo, bardzo ciekawa, sympatyczna osoba, która ma polskie korzenie, ale w polskiej rzeczywistości artystycznej nie funkcjonuje za bardzo, ponieważ urodziła się w Wielkiej Brytanii i przede wszystkim tam jest znana. Dokładnie, jeszcze do tego bardzo ładnie pracuje z dźwiękiem i radzi sobie z nim produkcyjnie. Zatem oj, nic, tak, tylko ruszać do was. Ale też taką bardzo wyjątkową sytuacją zawsze na waszym festiwalu jest to, że spoglądacie na wschód. To nic dziwnego. Cały zresztą festiwal Wschód Kultury trochę też o tym opowiada i po to jest, żeby zwracać uwagę to, co ciekawego na tej wschodniej części się dzieje. Wy macie to oko na wschód w bardzo wielu wymiarach. Na przykład jednym z nich jest Wschodni Ekspres. Dokładnie tak. Wydajemy każdego roku długą listę książek. W tym roku podczas samego festiwalu będzie prezentacja aż 9 premier literackich. Każda premiera będzie miała swoje oddzielne spotkanie z autorami, autorkami. To nasze portfolio rozrasta się i rozrasta. Rzeczywiście najwięcej jest w nim literatury ukraińskiej, czyli tych naszych najbliższych sąsiadów, z którymi przy festiwalu współpracujemy na tak wielu różnych polach i od tak zawsze jest to tak bardzo naturalne dla nas, że jakby nie mogłoby być inaczej, ale wydajemy też literaturę białoruską, pojawiają się autorzy, autorki z krajów nadbałtyckich. W tym roku, co ciekawe, będą zupełnie nowe gatunki, których nie wydawaliśmy wcześniej w ramach tych naszych serii wydawniczych. Będą dwa komiksy. Będziemy mówić między innymi o relacjach międzyludzkich w tychże naszych premierowych książkach. Będziemy mówić o feminizmie, będziemy mówić o procesach oczary na terenie Ukrainy. Pojawią się też antyutopie i eseje historyczne, więc ta nasza propozycja literacka i wydawnicza to jest w zasadzie odrębny festiwal, na którym można spędzić wiele godzin dyskutując z zaproszonymi gośćmi o tym, co ciekawego w tej literaturze naszych sąsiadów się dzieje, a dzieje się bardzo dużo. Bardzo dużo. Zresztą to jest jest świetne miejsce i świetny festiwal, żeby tak bardzo kompleksowo zapoznać się z tym, co literacko dzieje się na wschodzie, tuż za naszą granicą, bo robicie to od lat i robicie to świetnie. Chciałabym, żeby już nic nie wydarzyło się w tym programie, ponieważ kto będzie to konsumował, ale ja wiem, że jest mnóstwo odbiorców i odbiorczyń, którzy także zainteresowani są tym, co pokazujecie wizualnie. To są na przykład wystawy. W tym roku też ich nie zabraknie? Oczywiście, że nie zabraknie. Między innymi wystawa Grażyny Rutowskiej, fotoreporterki, która portretuje czasy PRL-u i robiła to z dużym wyczuciem i dla takiego współczesnego odbiorcy może to być bardzo interesujące zderzenie ze światem, którego nie ma. A tym, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat tej bardzo, naprawdę bardzo ciekawej postaci, polecam też wykład pana Łukasza Karolewskiego z naszej partnerskiej instytucji, czyli z Narodowego Archiwum Cyfrowego, który opowie o tej kobiecie, która naprawdę z jednej strony była wspaniałą artystką, a z drugiej bardzo barwną kobietą. Także jeżeli ktoś będzie chciał zapoznać się z jej twórczością, ale też elementami biograficznymi, zdecydowanie nie może opuścić tej dyskusji. Jeśli chodzi o wystawy, to też bardzo serdecznie rekomenduję przyjrzenie się archiwaliom portretującym wytwórnię Oniu Sound, o której już wspominałyśmy. Znajdzie się tam mnóstwo archiwalnych materiałów, plakaty, przedruki, artykułów i będzie to wystawa, która będzie portretowała ponad 30 lat obecności tej wytwórni w Polsce. W różnych kontekstach, w różnych kooperacjach przedstawiona jest przez pryzmat wielu artystów, którzy tutaj się pojawiali, no ale też oczywiście z największym naciskiem na ojca założyciela, czyli Adriana Szeruda. Adriana Szeruda, który pojawił się na antenie, chociaż tutaj pojawił się w takiej roli, w której też jest świetny, czyli producenta, człowieka, który zabiera się za utwór innych wykonawców, w tym przypadku Pan Dybera i Sonic Booma. Natomiast też myślę, tak jak tutaj siedzimy, nie wiem, może Agnieszka Wojciechowska stoi, ja na przykład siedzę przy mikrofonie, to możemy też spokojnie tym, którzy jeszcze z Adrianem Szerudem nie mieli nic do czynienia, polecić to, co po prostu produkuje na swoje już producenckie albumy, bo jest to świetne. Świetna też wiadomość, że angielska wytwórnia płytowa On Your Sound pojawi się w takim wymiarze na festiwalu Wschód Kultury, Inne Brzmienia. No to cóż, myślę, że spokojnie możemy już zapraszać. Dodajmy jeszcze, że robicie bardzo dużo dobrej roboty, jeżeli chodzi też o prezentację niezależnych wydawnictw i wytwórni płytowych. W tym roku także zapraszacie kogoś? Tak, oczywiście pojawiał się jako bardzo ważny punkt programu targi niezależnych małych wydawców. Będzie można z nimi porozmawiać, kupić płyty, wymienić anegdoty. Są to bardzo ciekawe, barwne postaci. Oczywiście będzie Antena Krzyku, oczywiście będzie Gustaw Records, oczywiście będzie Kilogram Records, Bocian Records. Także ci, którym się jeszcze chce walczyć z tą wydawniczą materią i wciąż zaskakiwać nas nowymi propozycjami. I chwała im za to, bo dzięki temu mamy sporo bardzo dobrej muzyki. Podobnie dzięki wam, Agnieszka Wojciechowska. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Ja wiem, że to jest bardzo gorący dla was czas. Jesteście w przygotowaniach. W przygotowaniach do Wschodu Kultury Festiwalu Inne Brzmienia. Ten od 27 do 30 czerwca. Nie zabraknie też tam nas. To od razu zdradzę. Ale co, gdzie i kiedy na to przyjdzie jeszcze czas? Nas czas znowu rymuje. Agnieszka Wojciechowska, dziękuję ci bardzo i zapraszamy do Lublina. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Lublina, to dokładnie za tydzień w czwartek startujemy. Nie może państwa zabraknąć. Nie może zabraknąć. Nie może państwa też zabraknąć teraz, ponieważ przenosimy się do pewnego miejsca, które jest dość tajemnicze. Na pewno nie wszystkim dostępne, związane jest z Polskim Radiem, a rządzi tam opowieść, historia i dźwięk. Ale zanim tam się udamy, posłuchamy jeszcze African Head Charge, który także pojawi się na festiwalu Inne Brzmienia. Hold you back. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I came and I saw and I conquer. I'm a winner. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I'm an echo, my I'm on echo, my ye, attack of your body, A teraz przenosimy się wcale nie tak daleko, bo z Trójki, z Myśliwieckiej na ulicę Modzelewskiego 59, to tutaj jesteśmy teraz i jesteśmy w miejscu wyjątkowym. W jakim? W studiu Teatru Polskiego Radia. Wyjątkowym to za mało powiedziane, uważam, że wręcz magicznym. Adam Wojtyszko, dyrektor Teatru Polskiego Radia, ale także wspominasz o czymś, co brzmi o wiele godniej i bardziej adekwatnie, czyli? O tym, że wolimy nazywać dyrektora głównym reżyserem Teatru Polskiego Radia. Na czym polega magia tego miejsca? Na właściwie nieograniczonych możliwościach, jeżeli tylko mamy potencjał wyobraźni. O Teatrze Polskiego Radia mówi się, że to jest teatr wyobraźni i rzeczywiście na dobrą sprawę przy odrobinie sprytu, siły twórczej, kreatywności, frywolności, jesteśmy w stanie właściwie prawie wszystko wymyślić tu u nas. To, co jesteśmy w stanie wymyślić, właściwie zawiera się na tych kilkudziesięciu metrach kwadratowych. Jest tutaj bardzo dużo przedmiotów, przeróżnych, bardzo dużo obiektów, dzięki którym możemy tę naszą wyobraźnię, my jako słuchacze i słuchaczki, uruchomić. Spotykamy się też tutaj nieprzypadkowo, ponieważ już niebawem 22 czerwca startuje festiwal Dwa Teatry. Festiwal startuje w Sopocie, czyli takie wydarzenie, które pokazuje także w formule konkursowej to, co najlepsze w teatrze telewizji i właśnie w Teatrze Polskiego Radia. Jeżeli myślimy sobie Teatr Polskiego Radia, to głównie myślimy słuchowisko. Tak, tak. Natomiast w tym festiwalu siłą jest, poza samą różnorodnością słuchowisk, które biorą udział w konkursie, też to, że są imprezy towarzyszące, takie jak spotkania z gwiazdami, takie jak dwa spektakle na żywo. Robimy z publicznością odcinek Matysiaków w sobotę i robimy Ferdydurkę. Matysiaków reżyseruje Waldemar Modestowicz, Ferdydurkę Mariusz Malec w poniedziałek, więc mamy też jakby taką możliwość pokazania troszkę, jak powstają słuchowiska. Zapraszamy do kuchni. To przejdźmy się trochę po tej kuchni radiowej. To oczywiście podłoga, ale trochę znienawidzona, słyszałam. No nie lubimy za bardzo klepki, dlatego że bardzo określa i jest trudna do wykorzystania jako coś innego. Lepsza by była podłoga neutralna, ale to może w przyszłości. Mamy tu różne nawierzchnie. Mamy schody kamienne, mamy schody metalowe, schody drewniane, po których możemy biegać. Uwaga! Kto wybiera metalowe? Ja metalowe. To są na przykład schody, które świetnie pasują do łodzi podwodnych. Jeżeli możemy zejść niżej, to... Drzwi, skoro już rzuciły nam się. Drzwi, szuflady, mebel, który służy wyłącznie do tego, żeby być otwieranym i zamykanym. Ma mnóstwo różnych przegródek, różnych drzwiczek, różnej wielkości. Zaraz obok zasuwy. Tak, zasuwy, zamki, różnego rodzaju klamki, łańcuchy przy drzwiach, które się zabezpiecza i odbezpiecza. I oczywiście... drzwi wejściowe. I teraz zagadka, proszę śmiało pisać, agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. I z jakiego przedmiotu pochodzi ten dźwięk? No, panie dyrektorze, ułatwił pan wszystko. Dobrze, biegnijmy dalej. To się robi bardzo mało skomplikowane. Ale dokładnie tak jak teraz przemierzamy słowem przestrzeń zarówno dwóch teatrów, jak i przestrzeń studia Teatru Polskiego Radia, to tutaj ilość tych przedmiotów, które generują różne dźwięki, możemy jeszcze wziąć na przykład ten przedmiot. Nie powiemy, co to jest. I może niech to będzie ta zagadka, bo mam wrażenie, że poprzednia była za łatwa. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Co to za przedmiot wydaje ten dźwięk? Uwaga, powtórzymy. Bo ten to chyba wiadomo. Nie jest zagadką, że to jest telefon, ale wielką zagadką jest to, co usłyszymy na dwóch teatrach. Oczywiście program jest już znany, ale zachęcamy do tego, żeby przysłuchiwać się temu, co stworzyli artyści i artystki, i realizatorzy i realizatorki dźwięku, bo to przecież także o nich jest ta historia, albo nawet przede wszystkim jest to historia o tych, którzy ten dźwięk, tę narrację budują, żeby pobudzić naszą wyobraźnię. Tak, no niestety czasem w wypadku twórców radiowych cała ich siła twórcza i zdolności, i wielki talent, tym są silniejsze, im bardziej są niewidzialni. To jest często przykre, zwłaszcza w wypadku reżyserów dźwięku, właśnie w wypadku kompozytorów. Jakby tam, gdzie ich twórczość wspiera, wspomaga i jakby nie przeszkadza, jednocześnie eksponując aktorów, gwiazdy, no to jest ta przestrzeń, gdzie należy ich bardzo, bardzo doceniać, bo bez nich tego świata by nie było. Pozdrawiamy ich teraz bardzo mocno w takim razie. Bardzo mocno ich pozdrawiamy. I zapraszamy na dwa teatry do Sopotu od 22 do 24 czerwca. Ja już przestaję mówić, bo tutaj dźwięk jest najważniejszym naszym bohaterem oraz Adam Wojtyszko, dyrektor Teatru Polskiego Radia. No to już na twoje dłonie i usta składam prośbę o zaproszenie wszystkich i zachęcenie do tego, żeby przybyli do Sopotu. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do Sopotu. Naprawdę będzie to ciekawe, dziwne i niezwykłe święto dwóch teatrów. A jeżeli ktoś nie ma opcji, nie ma możliwości, żeby przyjechać do Sopotu, to na stronie Teatru Polskiego Radia są słuchowiska konkursowe i będzie też możliwość głosowania. Świetnie. A jakby mogło brzmieć głosowanie? Głosowanie? Internetowe czy takie analogowe? Analogowe. O matko, jedziemy po parę. To głosujemy. W takim razie dwa teatry przed nami, a my mkniemy dalej. komu, jakiemu serduszku bliskie są takie brzmienia. Co-co-co, fantastyczny kolektyw z Kinshasy, ze stolicy Demokratycznej Republiki Konga, pojawi się w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka. Pojawimy się i my, ponieważ co to będzie? Na pewno będzie bardzo dużo się działo. Już niektórzy są na miejscu. Ania Dudzińska i Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj zachęcam, żeby posłuchać popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, ale oczywiście to dopiero początek. Nowa Muzyka zaczyna się już dziś dwoma specjalnymi koncertami otwarcia. Wśród nich Robert Henke, to jest ten koncert, na który bardzo sobie ostrzę prawego i lewego kła. Myślę, że nie tylko ja, ale także potem całe piękne sceny, które rozbłysną kolorem, światłami, ale przede wszystkim świetną muzyką. Oczywiście zapraszamy też do słuchania Trójki. Jedziemy tam silną i zwartą ekipą, więc śledźcie nas na miejscu. A gdyby ktoś chciał na przykład w tym momencie jeszcze zdecydować się na wyprawę do Katowic, to mam do oddania dwa pojedyncze karnety w bardzo dobre ręce. Co trzeba zrobić? Nic wielkiego. Taki dzisiaj dzień dziecka. Wystarczy napisać na adres agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, a my ruszamy dalej z Tukce Senogul, fantastyczną turecką kompozytorką, producentką, ale też damą, która lubi romansować sobie z trip-hopem i R&B. Zatem ruszamy jej tropem muzycznym. Ona także pojawi się w Katowicach. Tukce Sonogul, Turczynka, która pojawi się na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. O, i to jest jeden z tych występów, na które naprawdę bardzo czekam, bo to wcale nie jest taka oczywista propozycja, ale takie propozycje kocham najbardziej. Festiwal startuje już dziś, my startujemy razem z nim. Karnety już rozdane. Co to był za bieg do napisania maila? Dziękuję wszystkim, także za bardzo miłe słowa. No i teraz wypada mi tylko zaprosić wszystkich do Katowic, ale jednocześnie zaprosić, żebyśmy teraz pomknęli sobie szlakiem filmowym. Fajny film. I to jest teraz taka sytuacja, że nie zawsze mówiąc o filmie musimy iść do kina. Możemy także zobaczyć interesujące filmy w zupełnie innych miejscach, na przykład w sieci. Znajdziemy tam zestaw nagrodzonych europejskich filmów krótkometrażowych. Dokładnie znajdziemy na platformie Arte TV, a z Bereniką Wyżykowską Nowi rozmawiał o tym Ryszard Jaźmiński. Jedna z kolejnych propozycji platformy telewizji Arte to europejskie filmy krótkometrażowe. Jak wiele będzie można ich zobaczyć w najbliższym czasie? Na naszej platformie zobaczyć można 8 filmów krótkometrażowych europejskich reżyserów. Są to filmy międzynarodowe nagradzane przez europejskie akademie filmowe, więc które otrzymały takie nagrody jak na przykład Cezara we Francji czy Goje w Hiszpanii i tak dalej. Są to króciutkie filmy, które mają od 8 do 20 minut i animacje, jak również aktorskie i na pewno zainteresują. Czyli filmy aktorskie, animacje? Filmy fabularne, krótkometrażowe. Jaka to jest reprezentacja, jeśli chodzi o kraje Europy? Mamy tutaj filmy z Belgii, z Hiszpanii, z Francji. Nic niestety polskiego na razie. Również z Holandii, więc bardziej taki zachodnioeuropejski spektrum. Filmy są bardzo interesujące, bo poruszają i problemy społeczne, i problemy z komunikacją. Z komunikacją społeczną? Międzypokoleniową czy jaką? Komunikacją społeczną, komunikacją międzypokoleniową, komunikacją językową. Jest na przykład bardzo ciekawy film, który się nazywa Wave. Jest to film Benjamina Clarego, który opowiada historię chłopaka, który budzi się z głębokiej śpiączki i mówi w zupełnie innym języku, którego nikt nie jest w stanie zrozumieć. Ale jakimś znanym języku, czy nieznanym? W ogóle... Aha. Jest to język, który jest doskonale skonstruowanym językiem i lingwiści łamią sobie głowę, co to może być za język. On nie rozumie w żadnym innym języku, tylko w tym języku potrafi się komunikować, no więc pokazuje to niesamowite odosobnienie i alienację takiej osoby w społeczeństwie, bo nie jest w stanie w żaden sposób się skomunikować. No więc jak się historia zakończy, to oczywiście nie mówię, bo jest to film krótkometrażowy, 15-minutowy i możemy się bardzo szybko dowiedzieć, ale myślę, że jest to ciekawy taki obraz pokazujący alienację różnych grup społecznych obecnie w naszym społeczeństwie, czy to polskim, czy gdzie indziej. Więc to jest jedna z tych filmów, które na pewno mogę polecić. Obserwując festiwale filmowe, ja z kolei mogę potwierdzić, że filmy krótkometrażowe, często na nich pokazywane, cieszą się dużym zainteresowaniem. Może to też z tego powodu, że taka krótka, spójna forma też jest atrakcyjna dla widza, jednocześnie nie wymaga jakiejś ogromnej percepcji. Tutaj filmy pokazują Państwo osobno. Każdy film można obejrzeć osobno. Jest oczywiście specjalna zakładka, która się nazywa Europejski filmy krótkometrażowe. Tam wszystkie te filmy są zgromadzone, ale każdy film można oglądać osobno. Są dostępne dość długo. I oczywiście zupełnie nieodpłatnie. Myślę, że ten moment zaczynających się festiwali filmowych jest dobrym momentem, żeby właśnie takimi filmami się zainteresować. Wspominała Pani, że są tutaj już tytuły nagradzane, choćby tymi narodowymi nagrodami filmowymi. Który z nich został do tej pory jakoś tak najbardziej uhonorowany? To na przykład z nagradzanych filmów większość z nich była rzeczywiście nagradzana, ale mogę polecić jeszcze film Piggy. Piggy. To jest film hiszpański z 2018 roku, który otrzymał nagrodę Goya za najlepszy fabularny film krótkometrażowy. Jest to historia nastolatki z nadwagą, która niestety jest nękana przez swoje koleżanki i popularne dziewczyny oczywiście w swojej szkole. I w pewnym momencie idzie na basen, na którym poznaje pewnego nieznajomego i podczas powrotu do domu